oferta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Przeciwko nadmiernemu importowi towarów z Ukrainy protestowali w Brukseli rolnicy z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. W nocy z soboty na niedzielę prowadzono poszukiwania obiektu, którego upadek zaobserwowano w pobliżu Nidzicy, informuje o tym sztab generalny. Hub technologiczny firmy Visa powstanie w Polsce, ma stworzyć 1500 miejsc pracy. Około 100 rolników, głównie z Polski, protestowało w Brukseli przeciwko nadmiernemu importowi z Ukrainy. Demonstrację zorganizowano w dzielnicy europejskiej, gdzie mieszczą się unijne instytucje. Rolnicy domagali się szybkich działań poprawiających sytuację na rynku, w tym pilnego przekazania wsparcia z unijnej rezerwy kryzysowej. Ze 100 milionów euro polscy rolnicy otrzymają około 40 milionów, a z budżetu krajowego będzie możliwe zwiększenie tej sumy o 200%. Liczymy na te pieniądze, ponieważ jesteśmy w bardzo dużym kryzysie, ponieważ ten import zboża zestabilizował nasze rynki i dlatego teraz jest nam potrzebna pomoc. Przywrócić cło na granicy, żeby nie szło to zboże tak jak idzie. My chcemy pomagać Ukrainie i Ukraińcom, a tym bardziej rolnikom ukraińskim, a się okazuje, że pomagamy różnym konsorcjom. Konsorcja, których właściciele są powiązani z takimi wielkimi pieniędzmi, tutaj boją się w ogóle o tym wspominać, więc po to tu jesteśmy, żeby pokazać, że jest problem. W proteście uczestniczyli także rolnicy z Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Jest wstępna zgoda na objęcie unijnymi sankcjami kilku osób, które destabilizują sytuację w Mołdawii, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Z informacji Beaty Płomeckiej wynika, że zielone światło dali eksperci z państw członkowskich, a w piątek decyzję mają potwierdzić ambasadorowie. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę prowadzono poszukiwania obiektu, którego upadek zaobserwowano w okolicach miejscowości Brzezno Łyńskie w pobliżu Nidzicy. Rzecznik prasowy Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, komandor podporucznik Marcin Braszak, powiedział, że załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa pełniąca dyżur ratowniczy na lotnisku 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babicach-Dołach otrzymała zadanie po północy z soboty na niedzielę. W miejscowości Brzeźno-Łyńskie, to jest powiat nidzicki, zaobserwowano spadający obiekt. Śmigłowiec wystartował o godzinie 1:02. Po półgodzinnych poszukiwaniach to zadanie przerwano na polecenie służb, które koordynowały tą akcję. Śmigłowiec powrócił na lotnisko Oksywie około godziny 3:20, kończąc akcję. Dowództwo przekazało, że urządzenia cywilne i wojskowe nie zarejestrowały żadnego obiektu. Visa, spółka zajmująca się płatnościami cyfrowymi, otworzy w Polsce hub technologiczny. To będzie pierwszy tego typu obiekt w tej części Europy. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się z dyrektorem zarządzającym regionem Europy Środkowo-Wschodniej Visa, Jakubem Kiwiorem. Szef rządu powiedział, że ta inwestycja to 1500 nowych miejsc pracy. To, co jest rzeczą bardzo ważną dla nas, to jednocześnie jest potwierdzenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Często pokazujemy różne rankingi, jak Polska rozwija się w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych, najbardziej znanych marek, właśnie takich jak do pewnego stopnia konkurenci, Visa, Google, Apple, Microsoft, ale właśnie również potężne firmy z pierwszej dziesiątki czy pierwszej piętnastki świata. I to też świadczy o zaufaniu do naszego rynku. Mateusz Morawiecki powiedział, że tworzone w Polsce rozwiązania będą trafiały na cały świat. Firma prowadzi rekrutację na stanowiska w Warszawie i Poznaniu. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że Orlen współpracuje z Czechami w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. W Pradze szef Orlenu rozmawiał z czeskim ministrem przemysłu i handlu Józefem Sikelą o współpracy energetycznej. Po spotkaniu Daniel Obajtek wskazywał, że współpraca z czeskimi firmami jest szeroka i dotyczy m.in. ropy, gazu oraz energetyki atomowej. Bardzo mocno patrzymy szeroko i to w zakresie współpracy związanej z ropą, w zakresie współpracy z innymi czeskimi firmami, w zakresie współpracy, jeżeli chodzi o gaz. Również tu też prowadzimy rozmowy, ale też w zakresie współpracy, jeżeli chodzi o energetykę atomową. I tu też bardzo szeroko nasze rozmowy w tym zakresie trwają. Tematem spotkania były działania rządu i koncernu PKN Orlen w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Republiki Czeskiej. W spotkaniu uczestniczył także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

obiecany temat. Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Dziś uczniowie mierzyli się z językiem polskim. Uczniów, nauczycieli i rodziców o egzamin oraz emocje pytała nasza reporterka Monika Suszek. Punktualnie o godzinie 9:00 ósmoklasiści rozpoczęli swój pierwszy egzamin. Dziś język polski. Jak się okazuje, wywołał on niemały stres. Okropnie jest, proszę pani, no bo się stresujemy bardzo. Ale czym? Jeszcze dzisiaj taka pogoda. Nie, jest porażka, będzie porażka. Czuję to. Ale czego najbardziej się boisz? Kwadis. I Kochanowskiego. Boję się, że będzie z Kochanowskiego, bardzo się boję. Wolę nie przewidywać, ale na Podlasie najczęściej szukali kamieni na szaniec, a to może coś znaczyć. No ale tak to nic nie przewiduję. A obawiasz się tych kamieni na szaniec? Nie, bardziej się obawiam Quo Vadis i pana Tadeusza. A co jest takiego strasznego w tym Quo Vadis, że gruba książka? Jest to zawiły utwór, jest dużo pokomplikowanych rzeczy. Bardzo proszę o uwagę. Witam wszystkich ósmoklasistów w dniu rozpoczęcia trzydniowych egzaminów ósmoklasisty. Dziś arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte oraz polecenie napisania dłuższego tekstu, tłumaczy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec. Na egzaminie z języka polskiego najczęściej pojawiają się zadania związane z umiejętnością czytania ze zrozumieniem. I one dotyczą zarówno tekstów literackich, czyli na przykład fragment jakiejś lektury, i później są pytania zarówno do tego fragmentu, jak i do całości utworu. Mogą również być to pytania związane na przykład z określeniem przynależności gatunkowej czy rodzajowej i wyszczególnieniem cech gatunkowych czy rodzajowych tego utworu. Później jest tekst popularno-naukowy albo publicystyczny, czyli taki tekst, powiedzmy sobie, na poziomie tekstu, jaki znajdują się w podręcznikach, z których uczniowie korzystają na co dzień. Wreszcie tekst taki samodzielny, użytkowy, zaproszenie albo ogłoszenie, umiejętność skonstruowania takiego tekstu. To są teksty za 3 punkty. I na koniec rozprawka albo opowiadanie. W tym roku temat rozprawki brzmiał: czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Po wyjściu z sali egzaminacyjnej dobry humor dopisywał większości zdającym. Widzę, że zadowolony jesteś, uśmiech jest. I jak poszło? No dobrze, no nie był, jak moim zdaniem, jakiś ciężki ten egzamin. Napisałem wszystko. Temat rozprawki to mnie trochę zdziwił, bo po prostu to nie było takie, może powiedzieć, ale z jednym motywem, było takie mieszane, że, takie, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas. Ja osobiście pisałam rozprawkę i tam wybrałam opowieść wigilijną i tam dziady. Tam nie byłam pewna, ale no dałam to argumenty, napisałam tą rozprawkę, więc to najważniejsze. A dzisiaj to co, już relaks, czy jeszcze trochę będziecie się uczyć? Już dzisiaj będzie relaks, już nie ma po co się uczyć czegoś, bo i tak się już nie nauczymy niczego. Pewnie na jakieś lody pójdziemy albo do jakiegoś parku razem. W środę ósmoklasiści napiszą egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Wyniki testów zostaną ogłoszone 3 lipca. No i przypominam, że właśnie w związku z tym tematem prosimy o telefony. 2 2 7 3 egzaminy. Każdy kiedyś pisał, każdy jakieś zdawał, a pewnie też i kilku się nie udało zdać, no przynajmniej w pierwszym terminie. Ja się tego nie wstydzę, bywało tak często, nawet zdarzały się komisyjne, ludzka rzecz. Z egzaminami wiąże się bardzo wiele historii. Jeżeli chcecie się Państwo z nami podzielić nimi, to prosimy 2 2 7 3. Czekamy na telefony. Egzaminy dla uczniów ósmej klasy to temat przewodni, jeżeli chodzi o nasze prośby telefoniczne do Państwa. Prosiliśmy o telefony 2273. Przypominam, dostaliśmy następujący. Dzień dobry. Ja chciałem pozdrowić wszystkich zdających dzisiaj ósmoklasistów i moją córę i dać im taką radę. Nawet jak coś poszło nie tak z językiem polskim, to rozpamiętywanie, co można było lepiej napisać, już niczego nie zmieni. Zajmijcie się wszyscy matmą. To jest teraz najważniejsze przed wami jutro. Pozdrawiam serdecznie. Tylko żeby źle nie policzyć, prosimy o więcej telefonów. 2273. Państwa wspomnienia z egzaminów. To temat rzeka. Niestety tematem rzeka jest wojna na Ukrainie również, która trwa zdecydowanie w ogóle. Przede wszystkim to, że trwa, to już jest niedobra wiadomość, a dwa, to, że tak ciągnie się bez końca. W ciągu ostatniej doby rosyjski agresor kolejny raz zaatakował cywilne obiekty na terytorium Ukrainy. Pociski spadły na miasta Dnipro, Zaporoże i Charków. Nadal najcięższe walki toczą się w rejonie Bachmutu. Jednocześnie rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy podejmują działania destabilizujące na zapleczu agresora. Więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. W ocenie ekspertów wojskowych walki o Bachmut mają dla Rosjan symboliczne znaczenie, ponieważ reżim chce pochwalić się jakimkolwiek sukcesem. Natomiast dla Ukrainy to element większej kampanii prowadzonej na wyniszczenie agresora. Rosyjski analityk wojskowy Jurij Fiodorow zwraca uwagę, że oddziały armii Putina, które weszły do Bachmutu, wkrótce mogą zostać okrążone, odcięte od dostaw i będą musiały uciekać, poddać się lub zginąć. Jednak od wczoraj mniej mówi się o Bachmucie, a więcej o dywersyjnej operacji antyputinowskich oddziałów partyzanckich w rosyjskim obwodzie białgorodzkim. Przypomnę, dwa oddziały rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy zaatakowały wsie w obwodzie białgorodzkim. Partyzanci przekazali, że prowadzą działania mające doprowadzić do upadku reżimu Władimira Putina. Publicysta nowej gazety Europa, Kirill Martynow, ocenił te działania jako dobrze zaplanowaną akcję destabilizującą. Ponieważ gubernator musi się tłumaczyć, dlaczego ogłoszono operację antyterrorystyczną, wiele osób w Rosji zaczęło panikować. Nawet dla Putina przygotowano specjalny raport na ten temat. To mamy do czynienia z dwiema równoległymi sytuacjami. Ukraina odwraca uwagę od Bachmutu, a wszyscy zaczynają mówić o wojnie, która nie pierwszy raz przyszła do obwodu białgorodzkiego. Jednak tym razem w sposób dość widoczny. Paralelnie wszyscy zaczynają mówić o tym, że wojna przyszła w białgorodzką oblast, już nie w pierwszy raz, no w ten raz na pewno najbardziej jawnym obrazem. Wróćmy do wypowiedzi Jurija Fiodorowa, który ocenił, że wejście partyzantów na teren Rosji to policzek dla Władimira Putina. Wojskowy ekspert twierdzi, że atak partyzantów obalił kolejny kremlowski mit o potędze putinowskiej armii i służb specjalnych. Na teren Rosji weszli żołnierze, uzbrojeni ludzie, z którymi służby nie mogą sobie poradzić. To oczywisty skandal, to policzek dla FSB, innych służb i osobiście dla Putina. W tym miejscu odwołam się do wypowiedzi Denisa Sokołowa, dyrektora wykonawczego Rosyjskiej Rady Obywatelskiej, związanej z ruchami partyzantów, który już w marcu poinformował, że w Rosji rozpoczyna się wojna domowa. Trwa wojna domowa, która ma doprowadzić do upadku rosyjskiej imperium. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem silnego korpusu w składzie ukraińskich sił zbrojnych i rozległej sieci powstańczej wewnątrz Rosji, bo to jest sposób na ochronę kraju przed chaosem i jednocześnie możliwość sformowania legalnego i demokratycznego rządu. W obwodzie Białgorodzkim Rosji drugą dobę trwają walki antyputinowskich partyzantów z funkcjonariuszami policji i rozgwardii. Niezależne serwisy internetowe podały, że z 9 wsi ewakuowali się niemal wszyscy mieszkańcy. Część rosyjskich mediów niezależnych poinformowała, że walki partyzantów z funkcjonariuszami sił porządkowych wywołały panikę wśród cywilów, którzy uciekli ze swoich domów. Reżimowa administracja wprowadziła na tym terenie stan operacji antyterrorystycznej. Ogłoszono także mobilizację funkcjonariuszy lokalnych służb porządkowych. Portal Meduza napisał, że rosyjskie miejscowości są ostrzeliwane z moździerzy, a wczoraj wieczorem i w nocy partyzanci mieli zrzucić ładunki wybuchowe, wykorzystując drony. W internecie opublikowane zostały fotografie uszkodzonego pociskami rosyjskiego przejścia granicznego Grajworon. Antyputinowscy partyzanci z Legionu Wolność Rosji napisali na swoim portalu, że kontynuują operację wyzwalania obwodu białgorodzkiego wspólnie z rosyjskim korpusem ochotniczym. I o tym opowiadał nam Maciej Jastrzębski. Proszę sobie wyobrazić, że tak jak my mówiliśmy wcześniej o egzaminach uczniów ósmej klasy, no to siłą rzeczy w kraju, w którym jest wojna, również wiele dzieci, wiele cierpienia dzieci i szans pozbawienia ich dostępu do edukacji i takich dramatów, których konsekwencje są potem odczuwane przez długie dekady i całe pokolenia. Później jeszcze to się zwielokrotnia. Prosiliśmy o telefony. żeby trochę ten nastrój opisywania wojny na Ukrainie przełamać. Prosiliśmy Państwa o telefony 2 2 7 3 Waszych wrażeń z egzaminami. Dostaliśmy następujący. Uczyłem się w ten sposób, że przygotowałem ściągi. Mój profesor zobaczył, co mam, pozabierał mi wszystko i zostałem bez ściąg. No i zdałem ten egzamin. I to nawet nieźle, bo na 4. I podejrzewam, że dzięki temu, że robiłem ściągi, nauczyłem się tego wszystkiego. Przesłanie dla młodych. Róbcie ściągi, będziecie mieli piątki. To zawsze pomaga, zgadzam się całkowicie. Wtedy zostaje w głowie, obojętnie czy nawet zgubimy, czy się rozmarzy to wszystko, ale musieliśmy to zapisać raz. 2 2 7 3 egzaminy i Państwa wspomnienia. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No,

4 700 000 000 złotych, tyle wynosi polski program wsparcia dla rolników, który zatwierdziła Komisja Europejska. Celem jest wsparcie producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z niedoborem płynności finansowej w związku ze wzrostem kosztów nawozów mineralnych oraz niestabilnością na rynku rolnym spowodowanym wojną rozpętaną przez Rosję. Komisja uznała, że program zgłoszony przez polskie władze jest zgodny z unijnymi regułami, jest konieczny, właściwy oraz proporcjonalny. Wartość pomocy nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i ma być przyznana najpóźniej do końca roku. Wspólnym celem Polski i Czech jest jak najszybsze wyeliminowanie rosyjskiej ropy, powiedział wicepremier Jacek Sasin po spotkaniu z czeskim ministrem przemysłu i handlu Józefem Sikelą. Tematem rozmów w Pradze, w których uczestniczył również prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, była także kwestia podatków nakładanych na koncerny paliwowe. Polski koncern posiada w Czechach spółkę Orlen Unipetrol. Według zapowiedzi czeskiego rządu w przyszłym roku zakończy się rozbudowa ropociągu transalpejskiego, który pozwoli zwiększyć ilość ropy dostarczanej do czeskich rafinerii Orlenu z portu w Trieście. W warmińsko-mazurskim oraz kilku innych regionach Polski trwają ćwiczenia taktyczno-specjalne Renegade Sarex 23. Główny cel to sprawdzenie zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych na lądzie oraz morzu. Na przykład w Lesie Miejskim w Giżycku ćwiczono dzisiaj akcję poszukiwawczo-ratowniczą po katastrofie lotniczej. Ćwiczenia potrwają do najbliższego piątku. To był serwis Trójki. Jest z nami Krzysztof Uniewski, witaj. Dzień dobry. Zaczynamy. Barlinek Industria Kielce poznał półfinałowego przeciwnika w Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Świeżo upieczeni mistrzowie Polski trafili na Paris Saint-Germain. Neutralnie te informacje przyjął skrzydłowy ekipy z Kielc Arkadiusz Moryto. Nie mamy się z czego cieszyć, ani nie mamy się z czego smucić. Niezależnie na którą z tych trzech drużyn byśmy trafili, to są to najlepsze drużyny w tym sezonie i w każdym meczu mogłoby się zdarzyć wszystko i każda drużyna wie, że to będą ich prawdopodobnie dwa ostatnie mecze w sezonie i jedzą z siebie wszystko. Będzie pewnie parę taktycznych niespodzianek z każdej ze stron. Mówił Arkadiusz Moryto. Drugą parę półfinałową tworzą Barcelona i Magdeburg. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 17-18 czerwca w Kolonii. W Paryżu wczoraj wystartowały eliminacje do wielkoszlemowego Roland Garros. Dziś w akcji zobaczyliśmy dwie z naszych tenisistek. Dalej gra Maja Chwalińska. Pokonała łatwo do 2-1 wyżej notowaną Włoszkę Lucrezię Stefanini. Niestety manatki pakuje Katarzyna Kawa. W trzech setach uległa Kanadyjce Carol Dzao. Żeby zagrać w turnieju głównym potrzebne są trzy wygrane w kwalifikacji. Magda Linet miejsce w głównej drabince French Open ma zapewnione z urzędu, będzie nawet rozstawiona, jest przecież notowana na 21 miejscu w rankingu WTA. Rozgrzewkowo przed Paryżem gra w Strasburgu w imprezie niższej rangi. W pierwszej rundzie w trzech partiach pokonała reprezentującą Hiszpanię Christine Buche. Jeszcze piłka w tym serwisie. Wieczorem nasi młodzi zawodnicy, ci z kadry U17, grają ostatnie spotkanie grupowe w Mistrzostwach Europy. Dwa poprzednie z Węgrami oraz Irlandią wygrali. Już są pewnie awansu do fazy pucharowej, ale dzisiejszy mecz warto wygrać z dwóch powodów, tłumaczy drugi trener reprezentacji Polski Dariusz Kołodziej. Po pierwsze, nie gramy z liderem z kolejnej grupy, tylko gramy z drugim miejscem. Też bardzo ważny aspekt jest taki, że zespoły, które przegrają mecz ćwierćfinałowy, grają baraż o awans do Mistrzostw Świata. Zajęcie pierwszego miejsca w grupie daje handicap w tym, że w przypadku, gdybyśmy odpadli w ćwierćfinale, mamy ułatwioną drogę do barażu o piąte miejsce. Mówił Dariusz Kołodziej. Mecz Polska Walia o 20. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 17.30. Ponownie wyglądamy przez okno, ale tym razem patrząc w przyszłość również, bo o nocy. Teraz pogoda w nocy pogodnie i bez opadów, tylko na północnym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu do centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń ptaku wolności, tej wolności, co chciałbyś ją mieć. A twoje oczy ciągle w gotowości, cały czas ktoś przeszkadza ci mieć. Marzenia, które są, które już tutaj były, to nie sąd, który prawo ci da. Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły, mówimy każdy jest wolny i tak. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co ja. będziesz jak i gdzie. Oni chcemy być, my tak chcemy żyć. Gdy przychodzisz na ten świat, to nie ma nic. To twój skic i ty go rysujesz. Człowiek rozumie, ty losem swym kierujesz. Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty? Ślepą wiarą w nich, to są takie nuty, które niosą ukojenie wszystkim tym, co dosięgło ich zwątpienie. I przygnotło przemię, uwierz swą wolność. To jest twoje mienie, to jest moje mienie. Wolnego człowieka, prosto ze środka, najszczerszy przekaz. Jak to policzman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policzman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń, słowo i muzyka. I nawet jeżeli ty będziesz się bał przez tej wolności, to masz ją w głośnikach. To jest to, co ukojenie ci da. Wiadomo, że ty młod będziesz widział to samo, nie tylko wtedy, kiedy będziesz chciał cieszyć się tym, co ci dawno zabrano. Ja mówię, każdy jest wolny i tak. Jak to policzman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policzman wyszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Nowe pokolenie prosto z betonowych miast, gdzie holenderskie specyfiki wyczulają smak. Po ciężkich powiek obserwuję świat, gubię czas. Tak często ci go brak, jeszcze raz, jeszcze raz. To co moje jest moje, to ja radnie. Coś mnie tu trzyma i sprawia, że życie chcę. Muzyką stawiam most na drugi brzeg. Na wszystko lek, notabene wielki mały człek. Nadszedłowy wiek, my w trzecie tysiąclecie z rapem. Prawdą jest rapem, nasz świat waszym światem. Dla ciebie wschodzi słońce, więc wolność zbijaj. Przez to się dowiesz, jak smakuje przyjaźń. Bądź sobą, sensową daję serce. Bo zaufałem temu, co gra skrzypce pierwsze. To dziś dzień, uniwersalne wersy od dwutaki. Co budowali mosty, a palili schematy. Jak to policzman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policzman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Warszawski Central Park, park imienia Józefa Piłsudskiego, czyli Pole Mokotowskie, jest remontowane od 2 lat. Ostatnio Warszawa poinformowała, że prace zakończą się dopiero pod koniec tego roku. Józef Niewiarowski wybrał się na Pole Mokotowskie, aby sprawdzić, na ile ciągnące się remonty utrudniają warszawiakom odpoczynek. Znajdujemy się w parku Pole Mokotowskie, w którym od jesieni roku 2021 trwa szeroko zakrojony remont. Czy coś trzeba tutaj zmieniać? Może przyspieszyć tą budowę tam, jak się idzie do biblioteki, bo to było to już momentami może wkurzać. Park miał zostać oddany mieszkańcom już w tym sezonie, jednak remont parku opóźnił się z powodu wojny w Ukrainie. Prace modernizacyjne rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 roku. Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Niestety w związku z trwającą wojną i w konsekwencji z nią zakłóconym łańcuchem dostaw, wykonawca miał problem z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania chociażby trafostacji, co przyczyniło się do opóźnienia w oddaniu tej inwestycji. Obecnie szykujemy się na oddanie parku w trzecim kwartale 2023 roku. Da się dotrzeć wszędzie, czy jest ciężko? Są zamknięte kładki w pewnym miejscu. Wskakuję na kładkę, jeszcze nie do końca wyremontowaną. Ten remont, z racji tego, że się przeciąga, to on utrudnia tutaj spacerowiczom? Zdecydowanie. Przecież licznym punktem są flaszki, które leżą, to nie dewastują. Także to momentalnie będzie w dużo gorszym stanie niż jest. I to był dziki przestrzeń była wcześniej, a teraz będzie po prostu jakieś zgliszcza będą. A może jakieś tutaj ustawić kamery, żeby... No to jeszcze lepiej wtedy. Jeszcze w ogóle tam cały ten dzikość tego miejsca będzie pod monitoringiem policji. Bardzo fajnie. Pytanie, jak się państwo teraz dostaną na przykład do biblioteki? No przez piach. Później przez wał. Przez wał. Ja bym poszła naokoło po prostu. Bo tak jak ja chcę. A bo tak chyba szybciej, jak będziemy potrzebowali przez górę. A wie pan, co tutaj będzie? Nie wiem. Nie wiem tego, szczerze mówiąc. A więc może warto o tym przypomnieć. Naturalizacja dużego stawu oraz stworzenie w parku zupełnie nowego układu wodnego, pełnego roślinności i dzikiego życia. Park zyska również ogród biocenatyczny, który powstaje na tyłach biblioteki. Przez ogród zostanie poprowadzona kładka edukacyjna. Pojawi się też tutaj 55 nowych drzew, ponad 6 tysięcy krzewów, 17 tysięcy bylin i niemal 1,5 hektarów łąki. Tak więc, tak jak wspomniałam wcześniej, będzie to miejsce jeszcze bardziej zielone niż jest do tej pory. Z całą pewnością Park Pole Mokotowskie to miejsce spotkań wielu warszawiaków w otoczeniu dzikiej przyrody w samym sercu miasta. I tak pozostanie. Jak przewiduje warszawski ratusz, remont zakończy się pod koniec w trzecim kwartale tego roku, co daje niemal rok opóźnienia. Opóźnienia wynikającego, tak broni się miasto, z wojny na Ukrainie. Ciekawe, że inne inwestycje, mimo haniebnej putinowskiej agresji, nie stanęły. Dodajmy, że na początku Warszawa miała dużo ambitniejsze plany dotyczące odświeżenia parku. Obecnie realizowanych jest jedynie około 20% pierwotnego planu. And acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it all, that's advice. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin. This is the American dream. So sip the gossip, drink. Show up, sip the gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic, you are just like that mold. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you show up, sip the gossip, burn down your troll. Oh, you're not iconic, you are just like that mold. Don't act like you don't know. Prosiliśmy o telefony odnośnie Państwa wrażeń z egzaminami, bo dzisiaj ósmoklasiści zdają, rozpoczęli swój cykl egzaminów. Dostaliśmy następujący telefon. Obchudź się i zdać to żadna sztuka. Obchudź się i oblać, to jest sztuka. I dla takich zuchów powinien być wybity specjalny medal z wizerunkiem rycerza w hełmie i z czubicą, tak zwany zakuty łeb. Bardzo mi się podoba ta propozycja. Oczywiście nie życzymy nikomu, żeby nie zdawał, jak włożył w to tyle pracy, ale takie rzeczy też się zdarzają. Dobra historia, prosimy o więcej. 2, 2, 7, 3. I teraz przenosimy się do kolejnego tematu. Chodzi o reparacje. Wciąż czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Ten miał się dziś zająć kwestią odszkodowań wojennych od Niemiec. Na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości Trybunał ma zdecydować, czy takich odszkodowań można się domagać u nas w kraju przed polskimi sądami. Niezależnie trwa też ofensywa dyplomatyczna związana z naszymi żądaniami dotyczącymi reparacji. O tym więcej Kuba Witkowski. Śmierć, zniszczenie, rabunek. Bestialstwo Niemców w czasie II wojny światowej nie miało granic. Od rzeź warszawskiej Woli. Nieżyjący już ksiądz Stanisław Kicman wspominał kilka lat temu w Polskim Radiu jedną szokującą scenę. Otwiera się okno na trzecim, na ostatnim piętrze. Żołdak trzyma dzieciaka i go rzuca na chodnik. Niestety takich sytuacji było mnóstwo. Polacy tracili nie tylko dorobek życia, ale i całe rodziny. Rzeź Woli była jednym z najkrwawszych wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego. Dodaje profesor Wanda Jarząbek z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Była największą jednostkową zbrodnią na ludności cywilnej. Dziś, gdyby potomkowie tamtych ofiar chcieli dochodzić odszkodowań od państwa niemieckiego, nie mają wyjścia, muszą iść do niemieckich sądów. Tak Niemcy to uważają, że tak powinno być. Mówi profesor Genowefa Grabowska, ekspert prawa międzynarodowego z Instytutu de Republika. To jest bzdura. Bo każdy powinien w swoim sądzie mieć prawo do przedłożenia. I tym właśnie zajął się dziś Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o ewentualne pozwy konkretnych Polaków. Co innego reparacje, te są kwestią odrębnego postępowania. Wczoraj na stoły niektórych niemieckich deputowanych trafił raport o polskich stratach wojennych. Osobiście do Berlina zawiózł go Arkadiusz Mularczyk, wiceszef MSZ-u. Chcemy, żeby ten raport wywołał dyskusję w Niemczech na temat podziału za skutki II wojny światowej. Chcemy doprowadzić, żeby były pewne zmiany świadomości historycznej Niemców oraz poczucie odpowiedzialności. Na razie jednak cisza na temat tej odpowiedzialności. Państwo niemieckie oficjalnie nie zabrało głosu. Jedynie słychać wypowiedzi różnych polityków i ekspertów, którzy twierdzą, że temat reparacji został zamknięty. Polska jednak nie rezygnuje i stawia nie tylko na dialog z niemieckimi politykami, ale chce też dotrzeć do społeczeństwa. Będzie teraz drukowana broszura i raport w języku niemieckim. Mówi profesor Konrad Wnęk, szef Instytutu Strat Wojennych. I zamierzamy rozpocząć kampanię w Niemczech na ten temat. Bez minimalnej otwartości i zrozumienia ze strony niemieckiej kwestia reparacji nie ruszy z miejsca. A tym minimum jest choćby oficjalna odpowiedź Niemiec. Dopóki tego nie będzie, to nie ma co mówić o sporze, bo po prostu Niemcy nie reagują na nasze żądania i te działania Mularczyka mają wszędzie zresztą wykonywane i w organizacjach międzynarodowych i w kongresie amerykańskim. On jest bardzo aktywny i bardzo dobrze i to ma skłonić Niemcy do wygenerowania jakiegoś stanowiska. Albo oficjalnie powiedzą, że nie, no to wtedy można dopiero myśleć o Trybunale, o sporze. Albo powiedzą, zobaczymy, ustanowimy wspólną komisję, zaczniemy rozmawiać i tak dalej. Od tego momentu będzie można rozmawiać o tym, kto ewentualnie mógłby rozstrzygać w tej sprawie, czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, czy może specjalny arbitraż. Tak czy siak, potrzeba tu woli i działania obu stron. Przypomnijmy jeszcze, w ubiegłym roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, opublikowano szczegółowy raport dotyczący polskich strat spowodowanych agresją Niemiec. Na tej podstawie Polska domaga się od państwa niemieckiego 6 bilionów złotych reparacji. W tej sprawie została wystosowana oficjalna nota polskiego MSZ-u, na którą Niemcy wciąż nie odpowiedzieli.